تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الفرقان دا مکی سورة دے ترتیب په اعتبار سره 25م سورة دے پس د سورة نور دا 25 نمبر سورة او نزول په اعتبار سره 21م سورة دے نازل شوی دے پس د سورة یاسین سورة یاسین وروسته نازل شوی دے کلمات و تعداد دی صورت کی 892 کلمات دی او حروف پر ایک آدری زر و سو آتا 3708 حروف دی بگی ربط و تڑن دی سور فرقان دی سور نور سرا چې سورہ نور کې رد په عاشر کې اعتقادي باندې خیات کې لله ما فی السماوات والارض دې سورہ فرقان اول کې ورته کې په عاشر په برکات باندې تبارک الذی نزل برکتن والا الله دې زندہ سورہ نور کے منکاو منکاو المومنان لرد صفاتو نمنافقان صفاتو المنافقان نمنکاو چلائن زانو ساتے ندل در صفات نمشرکان ذکر کی چلائن زانو بچو ساتے ادایت آخر د سورې نور کې چې عظمت شان د رسول بیان او لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کو دعاء بعضکم بعضا عظمت شان دا د دې سورې فرقان کې وزجر او زورن اور کوي او چا د جام سرې کې پر رسول بورې ټوکی کوي رب دی اسمی دی سورہ فرقان دی مکی سرا چی سورہ حج کے ویل وجعلنا اصحاب الحج الیک مثل سار المومنین الکاملین یا اللہ من حاجیانو گردی ابتار پشان دی نور مومنان کاملانو باننے ونور قلوبنا بنوری کا یا اللہ زمان دی ازلت دا منور کی بنور سرا اس نور سے اللذی نزل تبیہی الفرقان تا پا آوان فرقان را لے گرے دعوان سورت چے آرد دے و تردید دے شرک بالبرکات شرک بالبرکات بانے وارد کئی دعوان دریز ذکر کئی یو اولنی آت کے تبارک اللذی نزل الفرقان دن بے لسم آت کے تبارک اللذی انشاء جعل لک خیر من ذالک ادریم چې آخر کې یو شپیتم آیت کې ذکر کوي تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دا غیرت بکې د ټول اقسام نو شرک دلائل عقلی او نقلی او سره دلائل عقلی هم راوړي د داویر سورت د پاره او نقلی هم سره تخویف نه منکرینو ته څوک منکرین نے انکار کړی د دینن راهل پارا تخویف او سلور واړه مقاصد په صورت کې ذکر کړي مقاصد اربع توحید د الله تعالی صداقت د رسول دائم صداقت د کتاب او اثبات د باث بعد الموت سلور واړه مقاصد په صورت کې ذکر کړي خلاصہ سورت ټول سلوری سے اول حصہ چې الله سم آیات پورې دې کې داور صورت دا تبارک الذی او بیا پای باندې نشپک دلائل عقلیه به ذکر کړي. اول دلیل پای کې الذی نزل الفرقان بیا سو مور دی چې هغه نبی کوي تا معبودان باطلونه واتخذوا من دونی آلیا لا یخلقون شیئا ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دا معبودان باطلونه مشفق سیزونه نبی کوي او زجر مشرکانو ته دای په شرک باندې بیا به انکار د منکرینو ذکر کوي. د قران نه پښپښ کوجو سره شپږ طریقې سره انکار کوي. اول وی دا افق ده به افتراه به اعانه والی قوم اخرون ایده یا ساتیر الاولین نه ایک تتبا دا مختلف فتوی د قران باندې کوي. او بیا زجر او زورنه په انکار د رسول باندې چې رسول لم انکار کوي او شپږ وجوه سره اول ویل مال یا د رسول یا کل الطعام د څنګه رسول له دا خوراکونه کوي ډوډۍ خوري. دویم دا بازارونو کې ګرځي. دریم لولا انزل الیه ملک د باندې فرشته ولې راغوځي. څلورم او یلقا الیه کنز اتم آیات کې. پنځم او تکون له جنة او شپغم الا رجلا مسحورا به باز نبل باب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده برکتن والا ده حوزا چلگ لگی نازل کرده فرقان فو بندق پلبانه. نزل باب التبعید کی شاید تدریش تلگ لگی نازل کلے رہے. تبارک دبل چاو بارک دانش ویلے اجداب کی دا خیر و برکت و آچاو برکتو نا چی دا ٹول دا اللہ طرف نہیں دیو ناصری بس رحمت اللہ علیہ مانا کی دا تبارک وی تجیع البرکت من عنده تجیء البرکات من عند جی سمرا برکتون راضی نزا ټول د الله طرف ناراضی. جلال الافهام کی امام نے قیم رحمت اللہ علیہ ام دوشان ذکر کلے البرکات کلها من اللہ برکت دا ټول د الله طرف نه البرکات کلها من اللہ. تفسیر سراج المنی کی عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے نقل کرے نے تبارک و جاء بكل خیر و برکہ فلا یستعمل الا للہ جاء بكل خیر و برکہ فلا یستعمل الا للہ. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ہوئی البرکت کلمۃ تعظیم لا تستعمر الا لله وحده برکت استعمال بس صرف الله به حقیقی چې برکتونه به الله اچي. دا الذي نزل الفرقان دا اول دلیل دی دا اول نه او دا چې لګ لګی نازل کړی دی فرقان په بند خپل باندې راب دی. دلته په مقام د مدح کې چې دی صفت د عبدیت ذکر کړی دی دا ډېرو ځایونو کې ذکر شو. سورہ بنی اسرائیل پاول کې چې معجزه اسراء ذکر کوله معجزه د معراج سبحان الذي اسرا بعبده. ابن کثیر دی آیات باندې لیکوي هذه صفت و مدح و ثناء دا ډېر د صفت د مدح ثنا صفت دی ځکه الله خپل بندل بار بار ذکر کوي. لیکن للعالمین نذیر دیر پاره چې شي مخلوق لره یې ورکوونکی داعت دلیل لے پدیوانی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دا عام نے رسالت عامد دا آغا و خاتم النبیین نے لکات تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دی آیت بننے لیکی وی انہا لفظ العالمین کی تناول جمیع المخلوقات لفظ دا عالمین چی دا طول مخلوق دا شامل نے فدلت الآیت على انہ رسول للخلق الى یوم القیامہ دا آیت دلیل لے پتیبانی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول مخلوق دا درست دا قیامت پوری چی سمرا انسانان رازینو دا آیت طول پار رسول دارے جی کل آد طول پار رسول لے نی فوجبا ایکون خاتم الانبیاء والرسول دا به زوري خبره ده چې او خاتم الانبیاء بمی او خاتم الرسل بمی الذي له ملك السماوات والارض او ذات چې الله بادشاہی د اسمانو د ځمکو ده او لم يتخذ ولدا او نه دې نیولې اولاد الله پر اولاد نشته ولم يكن له شريك في الملك او نشته دار پر ایستدار په بادشاہی کې شریک برخی والا ہی صدار و سرنشتے وَخَلَقَ كُلَّا شَيْنِ فَقَدَّرَهُ تَغْدِيرًا او پیدا کرے دی ہر یو شین پس اللہ اکلے دی ایل رب یو خاص اندازی سرا تا دلیل لے پتی وانی تقدیر لکلے شیر فَقَدَّرَهُ تَغْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلَتِ کی زجر ورکی مشرکانو تا چگو رائی دی تم نے دلائیو کی سوچ نکی او بیام دا اللہ سر شریکان جوڑائی او نیولی دی ما سوا دانا نور آلیہا آلیہ نیولی دی مانا دائی پا باہر کی عقیدہ لری چاہ اختیار مند برکاتو دی آئیل رب بندگی کئی دا سی آلیہ دی مشرکان نیولی دی اللہ ایتی بن لگی کہ قل اخلقون شیئا وهم یخلقون نشی پیدا کرے دا علیہ اچھو دی پیدا کلے شوی دی اید اللہ سر شی کہ خود شی پیدا کرے نشی ولا یملکون علی الفسیم زر ولا نفع اوہ کے اختیار لدی دا پار دا قل زال نو دن نر زرر او نر نفی زان نظرر دفع کولی نشی و زان تفایده رسولی نشی چی اصو زان تفایده نشی رسولی زان نظرر نشی دفع کولی نو غیر دوی سمو رسولی ولا یملکونا موتن ولا حیاتن ولا نشورا ادی واقع اختیار نلری ند مرگو ند جلدو ند دوبار پورتا کولو تاہر نفی دشبگو سیزن اوکل را تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ وی ویدائی زکا نفی کلل دکا چی سکھ معبودی برحقوی نو پاہر کی ویدائی طول صفتو نو بھئی معبودی برحق کی دا صفات سرے دکا معبودی برحق چی نو دائی خلق نہیں شوئے نور پیدا کئی دارنگی آد نفع و ضرر مالکی آد موت و حیات و زنشور طول مالکی وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن افتراه وآعانه علیه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما و زورا دیات کی زجر و زورن اور کئی پہ انکار قرآن مندی جدی دا اللہ تعالیٰ سے شریک لاس سکے بلکہ دا اللہ کتاب نم انکار کہیں اوائیہ کسان چھے ایک اوبر کلے لنے دا مردہ خود دروغ دیر زال نے جڑ کرے ایکم کتاب خبری چھوئی دیا کہیں نو دا دروغ دی وانہو علیہ قوم نا کرنو مدد کرے تیس رب دوانی قوم نورو نور چاہم سرد دے پجوڑا ہو لو کی مدد کرے لے سورہ النحل کی امتیر شو یوصل دری معاہد کی درسی فقد جاؤو ظلما و زوران یقینا رات للو کل دیو لوی ظلم تو دروغتا دا ظالمان دي چې دا قسم خبرې کوي. دا ظلمل او زورل دا منصوب دي، دیتا منصوب ویلے کی منصوب بنظر ذل خافض، بنظر ذل خافض دا اصل کی دسیو فقط جاؤ بظلم و بزور با آحر پی جرن آحذب شنو ظلمن زورن دی جوڑ شن. وقالو اصابر الاولین اکتتبا بیتن علیه بکرتا و اصیلا اوائی دی جلا و قصی دا بخوانو دی لیکلی دی دی رسول پا بل چاوال نے مطالبت لیکلی اکلی دو بل چانا لفیا تم لالی پس دا بیان ولیشی پتبانی سوائیو بی گئی تا پخوانو کسی چاوانی لیکلی دی نصارو ماکام دا تویلیشی نراشیو بیانی کی قل دو دو آیا آنزر اولدی یعلم سر فی السماوات والارض انہو کان غفور رحیما اور تو آ نازل کرے دے دل را او ذات جہل نے پپٹو پاس پالو پس موکو کے اثر کی اشارہ دے طرف تا کہ قران کے رازوں اور حکمتوں نے ڈھیر بے شمار حکمتوں نے دپائے کہ نجکل دائر رازوں بے شمار دینو اے ظالمان ول انکار کوئی دے قران نہ قران ولی نہ منے انہ کان غفور الرحیم یقیناً دے اللہ ترا بکلا کون کے اور رحم کون کے امام نے کثیر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل کرے اذا اللہ دی کرم تو گورا انظر الی ھذا الکرم والجود اللہ دی کرم اور اللہ دی سخاوت تو گورا اذا ظالمان دے اللہ تعالی اولیاء وجنے دائب عزتی کی دائب توہین کے اللہ دعوت رکی چی توبے ترا چاہیے توبہ باسی ذکر غفور رحیم دے. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام دا زجر دے پا انکار دا رسول بانے اوائی دے جسدی دے پیغم اللہ جی خوری خوراک طعام خوری دے لیکن مشرکان پا نظر کے بزرگ آ جاتے ہوئے کی جا خوراک تا مشتاج نہیں ویدالا سنگ رسول لے جا خوراکو نہ کئی ویمشی فی الاسواق او گردی بازارنو کے دی جواب رستو کئی شلم آیات کے ردی ترازنو دی سورت شلم آیات کے ردی ترازنو جواب نہ کئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیہا بازار کی گردی دی دعوت دفاع خلق دی دعوت ورکاو بیان دا حق بے دکاو بیان دا توحید بے دکاو نو دیوی دا سنگ رسول اللہ بازار کی گردی لولا انزل الیہ ملک فیکون ماہو نذیرا ولی ننازل علیہ شید دسر فرشتا چی شید دسر یر اور کون کی کار دا چوی دسر یم فرشتا را نازل شوی چی آئی مرسل دا بیان کو لے دادا چی سوئی ایلقا الیہ کنز یادا جی آواز چولی دیتا یو خزانا یا شید دل ریو باہو چی قراک دائینا اصنگ رسول لے غریب دے باغونے نشتی مالونے نشتی لے. وقال ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اوائی ظالمان چی تاسو تابداری نکے مردار سڑی چی پائی بانے جادو کلے شوئے دے مسحور یا پو مانا جادو کلے شوئی سرا مانا دار سڑی چالی ونتوب تنیز دے مسحور دا پماند مجنون سرم راضی لے ولے سر جادو اثر پیشے دے تاسو بیام دے خبر بنائی یا مسحور دا پماند ساحر سر ان تتبعونا الا رجلا تاو تابداری لکوی مر دیو سڑی جادوگر جادوگر سڑی دے چی سر تاو انہ تاز بائی بسی روان شی سرنگی روانی وید پسی یا مسحور آغا چاہتو بھی رکی چا محتاج بھی خوراس کاکتا وی دا رسول چه دا خوراس کاک دا محتاج دے نسرنگی دا پسی زی دا ترازون اکل دی جوابنو رستو کئی انظر کئی باز ربو لکل امثال دور دا گورا سرنگی دی بیانی تال ربت میں کئی باز ربو لکل امثال سرنگی بیانی دی تال ربت صفتنا سوری بن اسرائیل کی امترشوی آتا سلو اکتم آیات کی بد بد صفتن نسبت اکاو نفس ظلو نفس گمراشو ظلو ما ابن کثیر وان طریق الحق طریق الحدا عن طریق الهدى د هدایت لارې پرېښوده چې رسول باندې داسې اعتراضونه وکړل نو دا ګمراه شو فلا استطيعون سبيلا بس طاقت نه لري دا لارې د هدایت هدایت لاله نه شي راتلی چې رسول باندې اعتراضونه وکړل تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعطنا لمن كذبوا بالساعه سعيرا ذي آيات نظم باب ده سلور در شمایات پوری و دیکھ دعوار تبارك ذکر کئی دویم زلوائے تبارك الذي سر امراد بدل در برکاتنا برکات اخروی وی بے پاہ کی زجر و زنب اور کئی پہ انکار دا قیامت بانے بلکت زہو بے ساعت دے اور بے تخویف بشارت بور کئی بشفق اتریق و سراول تخویف دے چاول پاہ کی دائے چلیوا لری زین و مکان باہیدوین لری زین لیدل ازارات من مکان باہیدین بیا بایل تغیوز آوری زفیر خنیدل بولا آوری سلو رم با پایی که مکان زیق تنگ زی تبا چولی چی او پینزم دایی چی دی بدغو وکی علاکو تنو غار خمڑکی بنا شپکم دایی چی و تویل بچی و دو سبورا او بیا با شپک طریقو سرا آیت بشارت و زیر ورکی بیا به ولسم آیات کی تخویف ورکی براعت داله او د مشرکانو یوم یشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول انتم اذللتم عبادی هؤلاء بیا به جواب کی دازنو اعتراضونو کوم جاتم آیات او وما آیات کی تیر شوی دا نمبر زنو جوابونه کوي زجر تخویف تفصیلا تسلی ورکی نبی صلی الله علیه وسلم ته زجر په اعتراض د قران او بیا به دای اعتراض درې جوابونه کوي چې قرآن باندې کوم اعتراض وشي تبارک الذی برکتن والا دی آزاد کې واړی نو تر بغې تا د بهتر د جنت بهتر د دینا دا ان دا په معنا د اس باندې ځکه نبی لپاره میلاویدل د دې جنتونو چې دی دا یقیني دي هغه لپاره نعمتونه یقیني به میلاویږي هلته جلنا دل باغونا چی بایگی با لان دی داینا نیورونا اللہ والا جلنا تو نظر کی داینا لان دی با ولی و نیورونا با بیگی و ایجا اللہ کا قصورا و دربگی تا تا بنگلی یا حردین مراد آرس و جلنت دی جلنت کی با نیورونا مدر کی و بنگلی با مدر کی یدای چې دې مشرکان وکړل اعتراضونه وکړل چې او یل قائل یې کنزنو تقول له جنت یا کل منها دري د دې سری خزانی او د دې باغونه دا پیشکش نبی صلی الله علیه وسلم ته وشو او خو خنه کله دنیا یې نه خو کله بل کذبوا بساعت بلکې دروچن غنی قیامت لرا پر نه انکار کوي واتنا لیوان کزدو بسات سعیرا او تیار کلی دیمو ها چال چیا تکزیب کی دی قیامت وور برکلی شوی سعیرا دو وور لمبی دی سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی سعیر دا یا وادی ردو اوین زور جہنم وادی من قیح جہنم نکسیل نقل کلی سعید ابن جبیر نا ازارات من مکان بعید کله چې ویني د یای له د ځای لرې نه نو سمې ولا تغیظا و هغه ورې یای له اغلم بېدل و زفیر له وخړېدل جهنم چې دی تغیظ غړمبېږي به اوسې حالت کې وایي اوازونه به کوي سوره قاف کې راځي حل من مزید جهنم ته څوک رولېږي هغه به نور شته دی نور شته دی او ډېر زیات به ورولېږي پرون سوره حج اول کې یو حدیث تېر شوی آدم علیہ السلام تو اللہ حکم کی دخل اولاد نا جہنمیان رو باسا آبا ایمین سم رو باسا ما وی پس ذرو کی یو جنتی رو یو کم ذر دا جہنم والا دی دا حیبت دا جکلو آوری زلشینو یو لوی حیبت بپا دا ایکی زلزلی نا مراد دا یو قول داو ان زلزلت ساعت شیع نظیم پا خلق بانی مردی را یہ راشی جانم بغلم بی گوازن بکی حل من مزید نور شتر چراوی چه بڑی دل بول لنی حدیث کرایی بیاب اللہ خپل شان مناسب دا خپل قدم پائے بندی کی دی بیاب آغا قد تو قد تو بس وزفیر نو قڑی دل و اذا علقو منها مکانا زیقا او کل جواد جولی شی دی داینا زی تنگ تا تنگ زیوی دم رب تنگی قلبی رحمت اللہ علیہ نقل لی آئی چکم پا یخ دا جالنم کی فاتری نیرفا وهم اللہی با آئی دا جالنم دا لمبی بے دا بار طرف ندا لان دی طرف ندا سراشوت کی برا دا برا نوی پی اللہ تعالی نور جالنم تور گزار گی دا قدر بے لمبی را پورتا کئی دا پاس طرف ندا چین نور دور بور ورچولے گی ازدحام یو گرن با پاس جوڑا شی تفسیر کبیر کی دارا نقل گلے تنگ زیوی مقرنینا دیو تردی شویوی تردی بی لاسنو خفی بی تردی شویوی جلنم توا چولے کی داو حنار کا صبورا نغار و دی داو اکی حلاکتا لا تدو لیو ما صبور الواحد موار تاسو یو حلاکتا جلنمیان با حلاکت غاری چمڑ شوی و زدیار سر اخلاش شوی دا برتویلی شی یو زلی موال دیر زلی و غاری مړکی گئی بنا اسباب د مرگ برازی تکلیفونه برازی عذابونه برازی خو مړکی گئی بنا چې خلاص شي ځکه مرگ براوس پلی شي حدیث کې راځي او حلال شي چې کله هغه حلال شي جهنميان جهنم کې او جنتيان جنت کې وادعو بصبور الکثیر لو غواړې هلاکتونه ډېر قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون مگی تخویف ذکر کشپگو طریقو سرا دی آیت کی بشارت بالجنہ ذکر گئی پشپگو احوال سرا جنہ شپگ حالت ذکر گئی تو ورطاو آیا آیا دغا بہتر دی دغا زابنا چیمہ کی ذکر شو ام جنت الخلد اللہ دی یا جنت را دامیش گرائی آوا وید المتقون جرائی وادک لیشوی پریزگاران سرا جنت را دامیش گرائی دا جنتنا تفسیر کبیر کی امام راضی دا ابو مسلم ننقل گلے رہے وہی اللتی لا ينقطع نعیمها چید آئے نعمتنو کے انقطاع کٹ کے دل نشتی بندے دل نشتی خلاصے دل نشتی سڑکے دل نشتی نعمتنو اخلاصی کی امنا سوک بے بخولن سڑکے کی امنا بشمار نعمتنو دی کانت لہو جزا و مصویر آوی بطیو لربت لہو زید ورگرے دو لهم فيا ما يشاؤون وبديو لپار بدي جنتون کی آجی غوار قاردین میشا کانا لا رب کا وعدا مسئولا دادا وعدا ستا رب نو داستا پر ربانی وعدا وطلح شوی وعدا وطلح شوی زکا متقیان چیدی آئید دی جنتون سوال کئی لگا سورہ آل عمران یو سل سلور نوی سو چوران میں آیت کی تیر شویون ومنان جی آئی دا دی سوال کی جلنتون کیا اللہ ہم دا جلنتون را کی ویوما یشرو وما یابدون من دون اللہ فیقول انتم اضللتم عبادی هاولا ام هم ظلو دیا کی تخویف اخروی دے ببرات الالحا چی دا غالحا جی دی اوز اللہ سر شرکان کلی قیامت برد بر دیونا اعلان دا بھائی کارٹو کی دیونا جدائی بے اختیار کی برات بدین ہوگی او پائے ورد باندے چرا جمع بکی دیو لرا وما یعبدون من دون اللہ و آجی دیبن لگی کولا ما سواد اللہ نا ما یعبدون دیبن لگی کولا ایدہ بوتان دی اچھوں جو ایدہ بوتان دی دا خپلا بوتان دی پس سرین دے لکی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی او دا قول دا جمہور دے ما یعبدون مانا من الانس والجن والملائکت و مسیح و عزیر چی دی بل لگی کولا دا انسانان نا دا پیریان نا دا ملائکو نا دا مسیح علیہ السلام و عزیر علیہ السلام نا اب ہم را پور تک لیشی امام مجاہد داوی او دا قول دا جمہور دے تفسیر سراج المنیر او قرطبی کی ہوئی وی الآیتو پی حق من یعبد الانس والجن والملائکا والانبیاء والاولیاء وغیرهم والقبور آیت بالکل عام دے ہوئی کسوک دا پیت انسانانو بندگی کئی میابد الانس والجن لپیریانو کئی والملائکه د ملائکه کوي والانبیاء د انبیاء کوي او قاولیاء کوي دا نه راو د بل څه کوي لکه قبور شو تفسیر اسلام نیرو قرطبی کوي اي ټول بل الله تعالی راځم کې به باندې ته پوښتو کې ان تم اصل تم عباد یا اولا اي تاسو ګم راغلي بل دي ګان زما چې دا دي ام هم زل سبیل یا ګماشو په خپل سمیلارنا تاسو ګم راغلي او خپل ګماشو ای بھئی سبحانکا ما کانیم بغی لنا نتغی من دونے کا من اولیاء او بھئی ای پاکی رتالا نی مناسم مولا دا چیونی سو مون ما سواستان سوک دوستان تن حالا وز مون سوک دوست نشتے ولیکن متا دوم دیکھ سبب زلالت دینا ای بھئی گمراہ ولی شو ولیکن متا دوم لیکن تا فائدے ورکلی گئی تا وابا ہم مشرانو دائی تا سرد شرکنا متاتهم و آباهم ما شرکه دائم مشران هم شرک و آئیب هم شرک آتا تو سرد شرک و دو کفر لفائده دیور کلیوه فائده صور کلیوه امام قرطبی رحمت اللہ علیه بی صحت والغناء و طول العمر یو دیائی مشرکان دی روغ رمت پیدا کلیو روغ دی فسیحات پیدا کلیو مالدار دی پیدا کلیو منون دیو لڑیر کلیو دائی دا غرص شجمو دا اللہ محبوبانیو حتا نسو ذکر تردی چاہی ایرک دا پل دو نسیت لرا اللہ کتاب ایرک قیامت ایرک وکانو قوم انبورو او دی قوم علاق شوی علاق شوی قوم او زکی دا شلکو وقد کذبوکم ما تقولون دیو تبا بیلیش دل دا فیل مقدر دیو قالو لهم وقد کذبوکم یقین اندروجن ایک لئی تاسو بای خبر باننی چی تاسو ویل تاسو چی کمی خبری کولی پای کی استادو دی اړه استاد تنظیم وکړه په ما تستدیرونا طرفا ولا نصرہ پس طاقت بلل ری تاسو دا لول زاب خپل ځالنا صرف دې ته لګی چې ځالنا زاواله بالکل ولا نصر له نه مدد و مې یظلم ملکم نزقوا عذاب الکری کبیرا مې یظلم دا پیر مضارع د مان ماضی ونی ومن ظلم اچھا چی ظلم کرے دے ساسنا نو بس اکوائی تا عذاب دلوی آئی بلوی عذاب کیوں مبتلائی وما رسلنا قبلک من المرسلین دا جواب دا غی اعتراض دے چمک کی کم اعتراض دے شو اما لحاظ الرسول یا کل الطعام و یمشی بلا سواب وم آیات کے اعتراض دے دا جواب دے وما رسلنا قبلک من المرسلین اور نینی لگلی ممکستان پیغمبران اللهم لا يقولون طعاما مگر داش یقینا هوای جای بخوراک فرل به خوراکونا ته ای پیغمبر تم دایر جنس نه راغلی کله کای خوراک کرے د رتم خوراکه و یمشون فی الاسواق و ایبم گرزی دل په بازار کې پاره د دعوت او د ذریات بخوانی پیغمبرانو دعوت د پاره گرزی دل نو ته هم گرزی تانګ دایم ضرورت نو استاد ضرورت نه دی وجعلنا بعضكم لبعض الفتنه او ګرځولې دې مون باز تاسو رو پار د بازو امتحان دیکھم جواب دیو سوال چې کله بخوانی رسولان دا ټول یو شان رسولان ایم خوراکونه کول ایم بازار کې ګرځېدل ضرورتونو د پاره او دعوت د پاره اخر کې اعتراضونه ولې کوي او ځکه او جال نه باز کول باز الفتنه ګرځولې دې مون باز تاسو رو پار د بازو ازمایش امتحان رسولان چی دی دا امتحان دے دا بیدینو دو پارا چی کمو تلیگلی شوی دی او آبیدینو چی یا امتحانو دو رسولانو دو پارا لیکن رسولانو بیان دا حق کاو آئی بیدینو بان لیو بد لگی دل آئی بخلاف کاو ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ وی ابتلی المرسلون بالمرسل الیہم بالعداوت ماہم والاقاویل الكاذب بخلافهم یہ رسولانو بان لیو تل عداوت چی چاہ تلیگلی شوی ہو دل یې له شو بد آیت سره دشمنی کولا د درو خبرې وې د پیغمبرانو په خلاف کې کولې یا دویم دای چې دا برسل لګي ولیکن متا ته وا با تا دیو تا پای دیو کړو او مشرانو دیو ته سره د شرک نه اې دې مالداران پیدا کړو پیدا ځنې مالداران او دا ځنې غریبان نه ډېر پاره جال نه بازک له بازل فتنه بای استاد رو پاد بازو امتحان لے الغنی فتنة للفقیر غنی چھے مالدار چھے دا فتنة لے دا پاد فقیر آتا جی گوری نو احساس کم ترے کی مبتلا کی دریم از صحیح فتنة للسقیم چھے کم سیعت مل لے نو آد بیمار دا پارا فتنة دا اجکم عالم دینا فتنه پار د جاهل ول عالم فتنه للجاهل تفسیر سلام علیک سلور قال ذکر کړي اتذبرونا وکانا ربک بصیر ایت صبر کړو د رب تاسو لیدونکو وقال الذين لا يرجون لقانا لولا انزل علينا الملائكه دعونا ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا دا کی زجر او زجر زورانه منکرین ته دا ملاقات عقیدن صدیق یاوند نه انکار کړي وقال الذين لا يرجون لقانا او اي اگسان چا یقیدن ساتي امید نه دي د ملاقات څنګه موږ ملاقات عقیده نشته لولا انزل علينا الملائكه وللنازل نشيب من الملائكه ملائكه ولنازل سورة بن اسرائیل کی امتیرشی بان میں نمبر آیت کے او نرا ربنا یولی نویر رب قلنا لقد استکبرو فی انفسی یقنن دی تکبرو غرور کرے پا قل نفسنو کی پو را لے کرو دمال ابی سوال الملک لکہ دا سوال کرے لولا انزل علینا الملائکہ دا یولی کرے دوائی دی استکبار پی نفسی نفسنو کی تکبر پروت دے واتو توان کبیر سرکشی کری دلو سرکشی بی سوال رؤیت او نرا ربنا دلان دلی دلو سوال جی کئی ندارو اید سرکشی نکی آتو توان کبیر بی سوال رؤیت یوم یورن الملائکة لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا محجورا ایدی خداوی چی من ملائک دراش یومگی وینو لائک ملائک رال نبی بولا زیر ہے نہیں یوم یرون الملائک تبایر رسیو بینی ملائک لرا لا بشرا یوم ذل المجرمین نبی اس قسمہ دیر خوشحالی پدائی ورز مجرمان لرا مجرمان لرسو خوشحالی نشتے ویقورونا حجرم ماجورا وائی بدائی چی پڑائی غالو منگا پنائی بے بدائی پناگانی غالی وہ سوال کئی دا ملائک یا دای درمان دایا یقولونا جوائی بدا ملائک ملائک بوردوئی حجرا محجورا من حرام محرم علیکم الفلاح علیو نن رس بتازواننی خوش علیو کامیابی دا بالکل حراما بن لدا یقول در کافران یقولونا حجرا محجورا وائی بدا کافران چی بائی والو من پپرائی سرد دی عذابنا عذاب نمبش کی ملائکو تبوئی دم قول لائے چی یقولن من تقول الملائکہ ملائک بوئی کافرانو تا چی حجرم ماجورن من حرام المحرم علیکم الفلاح ستاوز پارنن خوشحالی کامیابی بشکی دل لازار نشتری وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منصورا او قص کرمو آیا ملون تا چی کلی دین پس او بگردو آئی لردودالو زولے شوی دیجی کم عمل نکلی آیت واللہ ورمکی شی عمل نے طول تباہ و برباد شی حبا مانا سفیان دا بی اسحاق ان الحارس آنا علینا علی رضی اللہ عنہ نے نقل گئی حبا ویلے کی شعاہ و شمس ازا دخل الکوہ کرج دختانا کی دانور راکت شی پائے کی ذرات شنکائی رنا شنرازی جہاں پلاس کی دا سکین و پلاس کی دائنہ اس شنرازی اسی پائے کی بطر کی کاری ذرے ذرے د دې دی عمل ته ورولان دي شنو دا بوله دا چې کومه نه شی وتې په لاس باندې ورن شي ټول عمل به ضایع شي اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا جنتيان چې په دای ورځ باندې غره زید اوسېدو کې به وي خير مستقرا ډېر ښځې غره زید اوسېدو کې وي واحسن مقيلا ډېر ښځې په اعتبار د آرامګاه سره مقیل اصل کی ویلے کی دا غربے خوب تا غرمہ کی جن کم خوب کی نوائے تا مقیل ویلے کی و جنت کی خوب نشت رہا دیس کی رازی مراد دا مقیل نا زید آرام او زید خوشحالی خوشحالی زید نبولور کی و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت تنزیلا دی آج کی تخویب دے او وحی بتنا ذکر کی دور عزید قیامت دا وحی بتناک حالت اول پائے کی دا اسمان شری دلی یوما تشقق السماء بالغمام پائے ورد باندے چو بس لے گی اسمان نا ٹوٹی بشی اسمان نا بالغمام پوری سرا اسمان بدو دے شی یا غمام نہ مراد دیر جماعتنا دا ملائکو ملائکو ڈلے و ٹولگی بدا اسمان نہ راکوزے گے ونزل الملائکتو تنزیل و راکوز بکلے شی ملائک براکوز ہو لسرا ملائک براکوزی شی دیر زیادی جماعتنا ڈلے بدا آئے راکوزے دیم الملکو یوم ایدین الحق للرحمن بادشاہی بدور بال نے حق رد پارد رحمان ذات بادشاہی بس صرف دلائے دنیا کی بادشاہی دلہ نو خودی کسی نے دعوی دار شترے یاوی زیم بادشاہی زمارا حضرت و اعلان کی قیامت کی اعلان کی لیمن الملک اليوم نند چا بادشاہی دا دا سیوال بکی این الجبارون آب بدماشان جبارین ظالمان کم دی چاہی دعوی کوئے چک باواز نہ کہی خبر اب اللہ تر آوازو کیا و ملائکو کی للہ الواحد القہار دا ذات دا چاہیے کہ او دے زور ہو دے سوک دارا بات سوئین دے شیخ ترے وکانا یومن الکافرین آسیرا او دا دا ورز پا کافرانو بان ندیر سختا کافر بانے ندیر سختا سور مدثر کی مرازی نحم آیات کی ویوم یعظ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا کافرانو بس سخت اینو دی آیت کی دائی عملی ارمان ذکر کی جام ارمانو نبکی او پای ارز باننے چی چکو نب لگی ظالمان بخفل لاسنو باننے لاس بچی چی یقولو یا لیتنی دا عملی ارمان قولی ارمان لرا مکی دا عملی ارمان ذکر کی یوم یعظ الظالم نو چی کل عملی ارمان اوکی نو دائن رسد و قولی ارمان ممکی پجب اموئی یا لیتنی توسو مار رسول سبیلا آئے ارمان دے چی مانی ولے پا تابداری در رسول کے اللہ ما پیغمبر تابداری کلوے آپ سے تلوے بل چاہوے نوے منی یا ویلتا لیتنی آئے تباہی دا مالا ارمان دے پا ما باندے لم اتغ فلانا خلیلا چننوے نیولے ما پلانکی لر دوست دنیا دوستان برایت کی پلانکے بدکار پلانکے پکار در جلاس رما دوستان نوے کرے ولی لقد ازلنی عن الذکر بعد جانی یقینا اولے دے دی مال دا یاد اللہ نا کل چرا علی ماتا وکان شیطان للانسان خزولا او دے شیطان لپار دی انسان شرمون کے دو خبر ہوگی یو بھئی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لانکے میں دوست نوینی ولی داوت دمر دے حیبت و رزوی چی دا نم بم دیر چی دے حیبت دوائی نم بے نشی آستے یا داری چی دا نم بے ناخلی بیزتی و توحین پو جبان سپک بورتا کارن دا نم افتل بے متخنہ کاری یا بچوی وکان شیطانو لیل انسان خزولا دے شیطان انسان لر شرم ان کے خزول آئی توی لیکی گی چاو وادد مدد ہوگی چی زبر سا مدد کوما و چکل وقت مقرر دم ددراشی نو پاگی یا غائب شی یا چرت ورک شی و یا ستا خلاف بکی دا تخزول وی دا ستا شرمول و اراده کری شیطان چی آغا وعده و کی و بیا چی وقت مقرر راشی نو غائب شی لکا بدر جنگ گی سر آل عمران کی حالت تیسوی دی که شیطان خلق و دویل ورمکی شی اینی ما کم زمی استاس و مرگره ما زمستاسو مدد کو ما او فلما تراتل پی اتانی نگسا العاقبیه وقال انی اقاف اللہ او چکل دوالا ڈالی مخاموش کافران مومنان مومنانو پر ڈالکی ملائکو لیدل نوی انی اقاف اللہ زود اللہ نی ریگ مصبلکار گوئی ذکر سڑے شرمائی اولی دعوت مدد اکل مدد دسر کو ما چکل وقت رائی نو غائب شو تک دید وقال الرسول یا ربی قال في الماضي فمانت في المزارع السلمان يقول الرسول يو طرف تبدا حيبت ويدي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكايت وكي دربار الهي كي وقال الرسول او بوئي پیغمبر يا رب ازما قوما ازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقلن دي قوم زما گرزو لهم دي قرآن لرف لخود رشوه کم کتاب کم قرآن چی تا اکل و ربا آدی خلق پریخیو دا رپورٹ براشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرفنا پریخو دل دا قرآن سے شیری امام نے کسی رحمت اللہ علیہ دی آیت بند نکری ترک الایمان به قران مر ایمان نہ راول دل قران به هو دل و ترک تصدیقه بالحجر علیه قران چې کوم خبره کړې دي آر اشتیان نہ غړل دای تصدیق نکول دل قران به هو دل وترک تدبره وتفهمه من هجرانه قران قران کې سوچ نه کول پای په مانیو کې سوچ نه کول دا قران پر خودلې بیا وترک العمل عمل به قران په احکاماتو عمل نه کول دا قران پر خودلې بیا و امتثال اوامره و اجتناب زواجره من هجرانه چې کوم اوامر حکمونه قران کې دي ان نه منل چې کوم نواهی کوم کارونه قران من کړی د آی هغه کول د قران پرې هودلې بای ول عدول عنه الی غیره من شعر د قران نبل طرف تتل لګر شعر او شاعرې مجلس لګیدل د آی تلار چې پای کې کینې نو قران دې پرې هود یا د قران نبل طرف تلار چې او قولن یا بلی وی خبر تا او غنائن یا لوب اللہ شیع اللہ ویل یا ذال مشغولہ کے او کلام یا دنیاوی خبروں کے ذال مشغولہ کے او طریقت ماخوذت من غیره یا دین علی او بل یوشی کے ذال مشغولہ کے نوری طول قرآن پری خودو دائم نے کثیر دیات بنی نقل کلے وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفا بربک هادیا ونصیرا یاد کی تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چې دې درازونه کوي خو تخفه کېږم دا رنګې ګرځولې دي موږ نه پار د هر یو نبی دشمنان د مجرمانو کافی دې رفتا ہدایت کوونکی او مددگار تار به ہدایت کوي وقال الذين كفروا دې آیت کې زجر او زور نه ده منکرینو د قران چې قران باندې اعتراض کوي قران باندې اعتراض دا وې دا کتاب دا لګ لګ راغلې کله سورت راځي کله آیت راځي کله دوه راځي په کار در چې وې دا ټول په یو ځل باندې راشي دا جوابونه کوي درې وقال الذين كفروا او اي اگسان چې کفر کله لولا نزل عليه القران جمله واحده ولن نازل ولې چې په دا باندې دا قران ټول په یو ځل په کار در چې دا ټول په یو ځل باندې راشي کذالک ما نزلنا کذالک دغرنگی منگ نازل کرے لگ لگم نازل کرے دے لگ لگم ولی نازل کرے لینو سب بے طبی فوادہ کا تیر پارا چکلک کو پدی سر زلستا لگ لگم ذکر نازل کرے جی تاپی کلکو آیت دلیل دے پدی بانی دا اللہ کی تاپ دا رسل رکلک والی سبب دے زلو سر مضبوطی ورطلناہو ترتیل وزاد کرے دل را پورا وزاد ادویم جواب دے دا لگ لگ منگ د دیر پار نازل کرے دے چمون دے کتاب وزاعت غارو چرا وزاعت اور ترتی آرام آرام سر دے خلق تولو سکل شی درین والا آیاتو نکا بی مسلل آتی نا آوڑی تا دے اس قسم اعتراض مسل مراد عجیب سوال لے باطل سوالوں کی تفسیر بحر المحیط کی ہوئی اس سوال ان عجیب من سوالاتهم الباطلہ دائب باطل سوالوں کی باطل اعتراضوں کی تاوین دے سے اعتراض نہ کہیں اللہ جیناک بالحق کے مردا چرا اڑو تال جواب دای و اسنا تفسیر او کایستا بیان ای کایستا بیان وشي الذين يشرون على وجوه الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا چې څوک په قران باندې داسې اعتراضونه کوي قران نه انکار کوي نو ایت تخفیف الذين اگسان يشرون على وجوه چای بچو کلیسی په مخرو قلبان دی جانلم تا مخ باندې رواني جانلم ته وځي تابې ته پوس کې د الله رسوله کای په افشي علاوه شي په مخ باندې ودا په ورد جانلم کې څنګهږي په مخ بلا څنګهږي څور د جانلم شي سره مختل شي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الذي امشاو علی رجلین قادر علی ایو شهو علی وجهه او ذات چې دای په کور روان کله نو په دیم قدرت والا دی چې په مخ باندې روان کی مخ براکا کی ورته جانلم کی اولائک شر مکان دا کسان چې ناکار دی والا دی واصلو سبیل اور کون کی دلار دی من ازل سبیل ال الجنت چې کوم جنت ته چې کوم الله تلون کی نو لار دی ورکه کړی را ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا فقلنا سبا الى القوم الذين كذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا دې آیت نو دریم باب دې شپیتم آیت پورې نرولور کی دز دې تر جوړې ذکر راوړی شتر اور کې نه خو شپته مراد پورې په دې کې شپږ دلایل نقلیه ذکر کړي او دا ټول نمونه د ازدار دی لپاره چې وګوره چا هم خبره نه منلې د نبی نه انکار کړی دی نو الله تعالی په هغه باندې عذاب راوسته دا لپاره قومونه ذکر کړي لکه عادیان شو سمودیان شو اصحاب الرس شو قوم د نوح علیه السلام شو او قوم د لوط علیه السلام شو دانګ زواجر به ذکر کړي شپږ دلایل عقلیه به ذکر کړي شپږ او تسلی او ترجی بہادر اور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبشپگ آداب سر ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکلم موسی علیہ السلام دا کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا اگر زول مند سر رور دا هارون علیہ السلام وزیر المعاون مددگار وزیر المن معاون اور سر بکار دا دعوت کی معاون موسی علیہ السلام مجھے کم خبر کرت هارون علیہ السلام میں تائید کا وقلنا ذبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا لو المنز الى سي دعا قوم يكثرت چي تكذيب كيو دعاتن زونغا فتم الله تدميرا فصلاك للماء الى ببل هلاك الصرا ذلال بيان او خلق ون من الله على اكل الطول وقام نوح لما كذب الرسل كذب الرسل او هلاك اليوم قوم دنو عليه السلام هلكل چي تكذيب كيو دطول رسلانو الرسول جمع راوړی دا او حال دا چې قوم د نوح علیه السلام تکذیب کړو نو یو رسول یې کړو نوح علیه السلام د درو جنویرو نور پیغمبران خو نو څنګه جمع راوړه امام کثیر رحمت الله علیه جواب کوي هغه من کذب به رسول فقد کذب به جميع الرسل څوک چې یو نبی تکذیب وکي یو پیغمبر ته درو جنوي در ټول رسولانو تکذیب وکړو ځکه ټول رسولانو په دعوت کې سفر نشته یاري او د الله طرف ته دعوت ورکړي اغرق لهم من غرق للآئل وجعل الله للناس آیا اغرق لهم آئل لکر عبرت دپار خلق واتنا للظالمین عذابا علیما اتیار کلی دیم دپار در ظالمانو عذاب دردناک وعادم و سمود وعادیان و سمودیان چاہیس ترکشی کلی نائم اللہ علاک کلیو واصحاب الرس واکوی والا اصحاب الرس نسوب مراد دی رس ویلے کی کچک ہوئی تھا لیکن دری قول نہیں یو قول لائے چی دین مراد آ قوم نے چی چا صاحب یاسین ایک ہوئی تھا چلے ہو سر یاسین کی چی چا حالت راضی دو سڑے رانی ولے وہ کوئی تھے چلے ہو پا حالت کی مڑ کرے ہو دریم قول لائے چی دا قوم دو شعیب علیہ السلام پائی بنی عذاب راہ ولے ہو اور دریم قول لائے چی دا سر بروج کی ذکر راضی اصحاب الاخدود دا اغا اصحاب الرس دا دی وقرون بین ذالک کثیر او پیڑی پا منزدی کی ڈیرے نورم ڈیر اللہ علا کری وکلن ضربنا لہو الامثال وکلن تبرنا تدبیرا او ہر یو دیونا بیان کریوں آئی توازن او ہر یو حلاکم پالا کسرا رسولان را علیو بیان اکلیو نیو منلی اللہ علا کل ولقل اتو علی القریت اللذی امترت مدرسوی افلم یکونو یرونہا بل کانو لا یرجون نشورا ایک دلیل نقلی دا علاقت دا قوم دلوت علیہ السلام نے چی دی دائی بکری باننی تیری گی عبرت نالی ولقل اتو علی القریت اللذی یقنان زی راجی دی بکری آئی باننی چی بائی بانی باران بیشے ہو ناکار باران مدرسو ناکار باران بیشے ہو باران بشو د غټو بشو سوره خود کې تیر شو اول نو جبريل عليه السلام دا ټول کله پاستر کو حکم شو پاستر کو را وجعلنا اریا صابرها دا اعلان دی طرفه برو ګرځاو برو لاند دیو ګرځاو ابي په غټه را ورولې غټي وي د کانو کانو باران په حکم سوره حجر کې راځي او کم لسدیا کې یو کم اتیا کې او سوره صافات یو سلو درشم کې افلم یکونو یرونها آیا بس دین دی لیدن کی آئی لرا دائی دا اکلی وینیو عبرت دینا والی بل کانو لا ارجونا لشور آول کی دی امید نسا دی دو دوبار جول عبرت ناری عبرت والی ناری دا دلیل دی دائی دا پار عبرت نزدک ناغلی چی دی دو دوبار جول ناقیدن لری قیامت اقیده نشتی نزدک والا عبرت اخستلم نشتی و ایزا راوک اللذینا دی آیت کی زجر و زورن رب استحضاب الرسول بانی رسولانو پوری ٹوکی گئی وَإِذَارَهُ كَوْكَلَجِ وِنِ تَعْلَرَا اِيَتْ تَخِذُونَكَ اللَّهُ زُوَا نُنُنِ سِي تَعْلَ مَغَرْ بُمُسْخَرُ سَرَا تو کده پسی کئی سو ای پارٹ روکے احاظ اللذی باس اللہ رسول آئے دا آسڑے شرائے گرے دی اللہ رسول شعر بھی تو کلے دا سڑے رے چدل اللہ تعالی رسالت پیغمبری کتاب ورکلے ان کارا یقنن نس دیوالا یزلنا الالہتنا خامخا اڑولی مغلال از عبادت دو بل آلہ وزونا ان آلہتنا من عن عبادت آلہتنا دخپل آلہ و دبن لگین مغلالی دی آیت کی معایی تزجر سرز تخویبنا چیو گو رئیو خودی رسول پو رٹو کیا مسخری کئی دویم دائی چی رسول تا نسبت دو زلالت کئی رسول بوئی من گمراہ کلی وی اڑولی بے لولا آن صبر لاری آکچا تون نویکل شوی پائے بننے و صوف آیا لمونا آن زردی چی دیو پویا شی حین یرون الازابا کلچی وینی عذاب لرامل ازولو سبیلا چی سوک دے گمراہ دستم اللہ لنا اس خودی زمانگ رسولانو تا نسبت کئی خوبیا بشی چی گمراہ لاری والا سوک دے ارائی تمن اتخذ الہو ہوا دی آیت کی زجر و زورن اور کئی اتباع الہوا بانے خواہش تابیداری کئی ارائی تا آیت خبر پا چاوانے اتخذ الہو ہوا ہو چینی ولی دی آو اخپل خواہش لرا الہ اخپل خواہش نے الہ جوڑ کلے یو مانا دیدار چیار سڑی دخپل خواہش مطابق الہ جوڑ کلے رہے ہر سڑی دخپل خواہش مطابق سو کی غواڑی نوائد شکرن نغواڑی سو کی غواڑی نوائد زیارتن نغواڑی سو کی غواڑی نوائد عام و قبرن نغواڑی سو کی غواڑی نربطان نغواڑی ار سڑی زان لچے دقل خواہش مطابق الہ جوڑ کرے رہے لبتی مانوان الہ چرے الہو دا مفول اول دے او ہواہو دا واللہ مفول ثانی دے دن دارے آرائی تمانی توضہ الہو ہوا دزی مانا دارا چی دخپل لفظ دخپل خواہش دا سی تابیداری کئی تویداد زر پارا الہ دے پخپل لفظ پسی دا سی روانی دا سی خبرہ مانی تبید دیتا بدبانی حکم شوئے دے لیکن سورہ جاسیہ کی منازی درے اوی آئی مایات کے اب انتا تکونو علیہ وکیلا آیا پس تیی پائے ماندی زموار چی دس سڑی بس تس زمواری ہو کتی نورتا بس بیانوا ان تحسبو ان اکثرهم يسمعون ويعقلون یاد کی زجر و تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زجر من گیری نو تا آیا گمان کہتا ان اکثرهم يسمعون چی اکران دیر دا دی او ریا ویعقلون یا عقل لری دا گمان پی مکو چاہی او ریا کی عقل شترے ولی زکا انہم کل انہم الا کل انعام ندی آئی مر بشال نحیواناتو ڈنگرو باندی دی بلو ما زلو سبیلا بلکی آئی دیر خطا کون کی دی سم اللہ رہی خطا کلی دی حیواناتو نم دیر زوال دی حیواناتو نم دیر اللہ خطا کلی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دی حیواناتو نسنگ لاندی دی دی حیواناتو نم لاندی در جگ کی دی او ازک ان البحائم اللم تاقل صحت التوحید والنبوہ حیوانات زناور ڈنگر چی اگر کاغی توحید نبوت پیغمبری دانے پیجنی لم تعتقد بطلان ذالک تو دا اللہ وحدانیت و دا رسول رسالت ہو باطل نگنی کنا دی یو منی نو دا اللہ وحدانیت منی نو دا رسول رسالت منی نو دائی سرسر چی دائی دا باطل والی عقید لری باطل گنی الان تر الى ربک کیف مد ذلہ ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا دی آیت نا دلائل عقلیہ ذکر کئی پا داو باندی کم چاول کی ذکر شداور تبارک آیت نگو ری روخ پلتا کیف مد ذلہ جسرنگی او دکلی دی سوری دلتا ذلہ مراد چی دی او سوری دی چی کم دی طلوع الفجر نا تک طلوع الشمس پوری تو بس صادق نوالا تر نر راکھا تلو پوری دغا تزویل ویلے کی گی نکسیر وی او چی کم ماز پکیم دوا کی کم سوری نوائی تا فی ویلے کی گی پوی ولو شاہر جارہو ساکنا او کچر کا گوتل اللہ ترانو خامنا گرزو لی بے دل رب زیبان دیو لار سم جالنا شمس آلی دلیلا بیا گرزو لی دیمون واللہ پدی سوری بان لی دلیل نر راو کی جنو پتاو لگی چه وسا پوری سوره او که دال نور نا خطره نو همیشه همیشه سوره وی چا دا نور شراخی جولی چا دا سوری و تیارشوی ختمولی سمم قبض ناو ایلینا قبض یسیرا بیا راجم کو مندل رق بلزان طرف دا پراغون دولو سانو سرا یلا نور چه دی آرو رو را ده کئی رو رو را دولی دردی چه بیا دوب شی و بیا تیارو سوره شروع شی وواللذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا خاص اللہ عزاز دے چگر زولی دستاو دبارش پا جامع والنوم سباتا نو خوب آرام خوب اللہ آرام گر زولی رے سبات سب تویلے کی پریکاولو تا او خالی والی تا نو خوب ان پائی وقی نعمت دے چگر انسان دا مشاغل نستڑے شی کارون کی ستڑے شی او راشی ارس پریدی آرام اوکی نو دے سر آت تکاوت دو ستڑے والے و سر ختم شی کٹ شی وجعل النهار نشورا او گرزولی دا دو رز پار دو خوری دلو وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته خاص الله عزال دے چرالی گیا واغانی زیر ورکون کی مکی در رحمت پلنا باران نمکی واغانی راشی اخی وانزل الله من السماء ماء طهورا اور او رولی دیر من اسمان اللہ طرف نو بپاکے پاکی اوپری اللہ اسمان نراو رہی لنحی بی بلدتا میتا ندیر پارا چی تازکو پدیسا کارو وش لرا ونسکی ونسیو مما خلقنا او اس کو منگ دیو بولنا پای دا چاوان لی چی پیدا کلی دی منگ انا آمن آزنا وردیوانا سیا کسیرا او انسانان دیر دیمان یو سوال لاری چی او بخو ٹوز اسکی نسرنگ یوی چانا سیا کسیرا دیر اسکی حال داری چی دیر نبل کی چی سمر دی آ ٹول اسکی یون دا سی نشی چی آو گو تا مختاج نی تا حیوانات دیو کا انسانان نی دین جواب کې په سری وین اراسیه کثیره زګوې چې ځنی انسانان داسې دي چې هر سمندرونو د نور سيزونو وبس کې او ځنی چې دی پای کې د بارانونو وبس کې زګي اراسیه کثیره ویل ولقد صرفنا بينهم ليذكروا يقينا غزول دې موږ دا صرفنا او کیا زمير راځي د باران ته وانزلنا من السماء ماء کې چې کوم نه یا صرفنا که زمیر راجی دی قرآن تایی دا قرآن منگر زولی پا میند دادهی که بیانی کی گی لیا زکرو دادی دی پای دی پلنو رسیتوالی پابا اکثر الناس اللہ کفورا پس نکی اکثر دی خلقنا مگر ناشکری کئی ولو شینا لباسنا پی کل قریت نزیرا او کچرتا اوختلی منگا نو خام خار رالی گره ویم پار یو کلی که یو ویرور کن که هر کلی که پیغمبر رالی خدا سیم اونکلل ولیم اونک لی امام عدوسی رحمت اللہ علیہ وی تعظیم اللہ کا استاد عزت دو جنا چی تا تم رسالت در کتم دی طول تا رسول اللہ علیہ گئے فلا تو تیل کافرین و جاہدهم بی جہادا کبیرا پس تابداری مکور دی کافرانو چی کل اللہ تا تا تم رلوی شان لیم مرتبہ در کری کافرون منی و جاہدهم بی جہاد کو آزدی اس رب دی قرآن ملنی جہاد لوی ای را بلد قرآن دعوت ورکوا وهو الذي مرج البحرين او خاص الله عزاد دے چیو سے روان کلی دی دو دریابونا حازا عزب الفرات دار خوک خطیر دن کے تن نماتا ان کے وحازا ملح او دار مال کے چل اجاج مرکن خطن کے دو دریابونا دی یو دریاب اوبو آخوا گیو یو دار سر متصل وی دار اوبو ترویوی وجعل بينهما برزخا او گرزول دا پمین دای دوالو کې یو پردا او حجم مجور او بل پوخ دوالو پمین کې یو پردا چې دای ما مولی پردی په جبال نه دا خوګیو بچی دا په ترو نشرات لري او تروی چې یا په خوګو نشرات لري وګي په خپل زبان روان دي او تروی په خپل زبان روان دي او دا هر یو د پار خپل فائدې هو الذي خلق من الماء بشرا خاص اللہ زال لے پیدا کرے دے دو بنا بشر بجالہو نصبہو و سہرہو پس گرزولے دے آلہ نصب والا اس خرگنی والا لو ازان تا سو چکا انسان اس تا پیدا شوے دے دو بنا شوے دے نصب والے جوڑ کرے اس خرگنی والے جوڑ کرے وکان ربک قدیر و دے رفتا قدرت والا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم دی آیت کی زجر دے پر شرک بل عبادت بننے ادی بل لگی کئی ما سوا اللہ نا دا چاچی نفر شیرت علی دیوتا نظر شیرت علی دیوتا وکان الکافر علی ربه زہیرا ادی کافر خپل رب طرف تشاگر زون کے کافر خپل رب تشاگر دا مانا دا چا مدد کئی نو دا ڈلی دا شیطان مدد کئی شیطان دا ڈلی سروان دے واخر غلب چرا اد حزب الله ذل الله على ذا لك سوره مجادله كرازي الا ان حزب الله هم الغالبون وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا ديك تسلي اصداقت النبي ان لغله متالا مرسل اور دون کے ویر اور دون کے قل تور دو ایا زنوالم سان فدیوانے ساجر الا من شام رسوخ غواڑے ايت تغذ الى ربه سبيلا او دلتای او دنسی او دنسی اقبل اللہ و ربط اللار پا رب اگر رب پلار بند دروان شن اللہ باتی راضی شن و توکل الحی اللذی لا موتو و سب بحمنی ازان سپارا پا ازاد بندی چمیشہ جول دے نمڑ کی و سب بحمنی و تسبیح و آسر حمدن و دانا و کفا بی بزنو بی بادی خبیرہ او کافر اعاب گناول بلنگانو خپل بلن خبردار خپل بلنگانو گناول خبر دے الذي خلق السماوات والارض او ذات چې پیدا کړی اسمان او زمکه او عاشب مهل دای کړی باندې د شپورو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دے غب عرش باندې الرحمن تاسو دې معنا چې پیدا استری اسمان او زمکه او یار څه کړل نو الرحمن امام نصفی رحمت اللہ علیہ دا خبر دا منتدا محضوب ہے من هو الرحمن هو الرحمن و الرحمن ذات دے نو فسأل به خبیرا پس غوارا پنمونو دا سرا خبیرا زگا چا خبردار دے اگر رحمن دے نو فسأل پس غوارا سوال کو بے پدا رحمن سرا خبیرا آ خبردار دے یو مانا دا چی سوال کے نپو وسیلہ دا رحمان ذات بانے ہوگا یا دا با چی دا با ذاتی دا زائد دا فسأل بہی مانا فسألو خبیرہ سوال کو دا اللہ سرانا سکا اللہ خبردار دے بل چانا مکو خبردار اندنے اللہ خبردار دے یا درم قول دا چی دی بہی کی با دا فمانا دا آن سر دا نو پس ال تپوس کو عنہو ببارد اللہ کے خبیرن دے او پوی عالمنا اللہ وحدانیت بارد کی تپوس کے نو پوی اصلنے کو او کل چیوی رشیدیو دا سیدو کے رحمان ذاتا قانون ویدی ومن رحمانو سوک دے رحمان چی سوک وردوی رحمان تا سیدو کے نو دیو منخو رحمان لے پیجنو مانا دام مشرکان دو بیدی ندی چاہید اللہ ذنم نم انکار کئی کانو ینکرون ایو سم اللہ بی اسماء الرحمن انا سجدو لما تامرنا آیتو آیا من سجدو کو اغچاتا جتا من تحکم کے وزادم نفور او زیاد کی دیولا نفرت نفرتی نورم زیاد شی سجدی او رحمن ذاتا نگی سجدتی لاؤد شلی الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآله وصحبه اجمعين يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغفر لنا شاننا كله ولا تكلنا الى الله